Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 13 lipca minęła, ale ten czas leci. Ósma. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Szpitale w Lublinie gotowe na przyjęcie dodatkowych pacjentów. Nie wykluczono, że będzie ewakuacja z placówki, w której trwa protest pielęgniarek. PSL i Nowoczesna jeszcze nie podjęły decyzji, czy wezmą udział w zgromadzeniu narodowym. Bojkot ogłosiła PO. W tym serwisie Trójki także o bardzo burzliwym szczycie NATO w Brukseli. Kłótnia dotyczyła pieniędzy na zbrojenia. Nie ma na razie decyzji o ewakuacji chorych ze szpitala klinicznego w Lublinie, ale miasto zaczyna się przygotowywać na taką sytuację. Inne placówki są gotowe na przyjęcie 300 dodatkowych pacjentów. W szpitalu klinicznym trwa protest pielęgniarek i położnych, a jego dyrekcja poinformowała marszałka województwa, że coraz więcej osób przystępuje do strajku, mówi wicemarszałek Arkadiusz Bratkowski. Otrzymaliśmy już oficjalne pismo informujące o możliwości przenoszenia pacjentów ze szpitala PSK 4. Żaden szpital wojewódzki nie odmówi pomocy. Każdy pacjent będzie przyjęty i będzie leczony. Daliśmy informację do naszych szpitali, że będzie taka potrzeba przejąć pacjentów ze szpitala klinicznego. Dyrektorzy mają obowiązek zabezpieczyć każdego pacjenta w naszym województwie. Rozmowy protestujących z dyrekcją szpitala klinicznego trwają, ale na razie nie przynoszą efektów. We wtorek Ministerstwo Zdrowia i Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych podpisały porozumienie przewidujące m.in. włączenie do pensji zasadniczej dotychczasowego dodatku, czyli stopniowych podwyżek 4 razy 400 zł. Pielęgniarki z Lublina chcą dodatkowo 1000 zł. Podwyżek domagają się także pracownice dwóch innych szpitali w mieście. Podobnie jest w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Tam zaczęły się mediacje, ale one także na razie nie są skuteczne. W południe na Zamku Królewskim w Warszawie zbierze się Zgromadzenie Narodowe. Ma uczcić 550-lecie polskiego parlamentaryzmu i stulecie odzyskania niepodległości. Orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. W uroczystościach nie wezmą udziału politycy Platformy Obywatelskiej. Rano zdecydują działacze PSL-u i Nowoczesnej. Relacja Karola Darmorosa. Według prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego dzisiejsze obchody i orędzie Andrzeja Dudy to szczególna okazja. Żeby popatrzeć na to obchodzone w tym roku święto jako na 100 lat z tysiąca historii Polski. Ale na Zamku Królewskim nie pojawią się politycy Platformy Obywatelskiej. O powodach takiej decyzji mówili szef partii Grzegorz Schetyna i senator Jan Rulewski. Niszczona jest demokracja, niszczona jest wolność. Uczestnictwo w tym święcie byłoby grzechem. Tu nie powinno być miejsca na politykę, odpowiada Wojciech Kolarski. Daty wielkich wydarzeń z historii Polski z całą pewnością powinny być wyjęte poza bieżący spór polityczny. Dzisiejsze obchody rozpocznie uroczysta msza święta w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest apel do ministra gospodarki morskiej o finansowe wsparcie. Dowód Zatoki Gdańskiej może wpłynąć nawet 1,5 miliona litrów paliwa z niemieckiego tankowca, który leży na dnie. Akcję oczyszczania zbiornika chcą zorganizować ekolodzy i naukowcy, ale na to potrzebne są pieniądze. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Następuje korozja wraku, która jest co do dużo kryć tykającą bombą ekologiczną. W wielu przypadkach to byłyby straty nieodwracalne, bo one objęłyby i środowisko ryb, w tym śledzia, łososia szlachetnego, i siotra zachodniego czy dorsza, ale także naszych pięknych plaż położonych na terenie Półwyspu Helskiego, Zatoki Gdańskiej czy też Mierzei Wiślanej. Tankowiec Franken leży na dnie Zatoki Gdańskiej od 73 lat. Ekolodzy i naukowcy po przeprowadzeniu ekspedycji badawczej orzekli, że katastrofa ekologiczna to kwestia czasu. Co innego po szczycie NATO w Brukseli mówi amerykański prezydent, co innego europejscy przywódcy. Donald Trump ogłosił, że przekonał sojuszników ze Starego Kontynentu do szybkiego zwiększenia wydatków na zbrojenia. Ci z kolei informują, że nowych zobowiązań nie składali. O jednym z najbardziej burzliwych szczytów sojuszu w ostatnich latach. Beata Płomecka. Dawno takich emocji i takich gorączkowych dyskusji nie było na szczycie, ale czasami zapadała cisza. Jak na przykład wtedy, kiedy prezydent Donald Trump groził, że Stany Zjednoczone mogą pójść własną drogą, co niektórzy interpretowali jako groźbę wyjścia z NATO. Na konferencji prasowej amerykański prezydent był pytany, czy mógłby tak zrobić. Mógłbym, ale nie jest to na razie konieczne. Bo jak mówił Donald Trump, padły zobowiązania dotyczące zwiększania wydatków. Ale europejscy sojusznicy mówili, że nie deklarowali niczego więcej. Podtrzymujemy zobowiązania z przeszłości, to znaczy 2% PKB na obronność do 2024 roku. Komentował prezydent Francji Emmanuel Macron. Polska, choć teraz jest nieznacznie poniżej 2% limitu, deklaruje, że w przyszłym go przekroczy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. 8.30. Wiadomości w skrócie. A Jan Kałucki o sporcie. Od zwycięstw nasze drużyny rozpoczęły przygody z europejskimi pucharami. Piłkarze Górnika Zabrze w meczu pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Europy wygrali z mołdawską drużyną Zarią Balti 1-0. Gola w samej końcówce strzelił Igor Anhulo. Natomiast Lech Poznań pokonał Gandżasar Kapan 2-0. Dwie bramki zdobył Krystian Gytkier. Kibice Kolejorza nie mogą być jednak zachwyceni, ponieważ tuż po tym, jak Lech wyszedł na dwubramkowe prowadzenie, podopieczni Iwana Dziurdziewicza oddali inicjatywę. To Serbowi, mówiąc delikatnie, się nie podobało. Mieliśmy wiele, wiele sytuacji. Mogliśmy ten mecz spokojnie wygrać o wiele wyżej, ale też mogliśmy stracić kilka bramek. To są rzeczy, które w następnych dniach będziemy nad nimi pracowali i będziemy się starali w następnych meczach wyglądać lepiej. Rewanż odbędzie się 19 lipca. Tymczasem fani reprezentacji Polski poznali nowego selekcjonera. To Jerzy Brzęczek. Jak wiadomo, ilu kibiców, tyle opinii. Jedni krytykują pomysł Zbigniewa Bońka, drudzy chwalą. Piotr Świerczewski zalicza się do tej drugiej grupy. Były piłkarz reprezentacji Polski grał z Brzęczkiem na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku. Wtedy biało-czerwoni sięgnęli po srebrne medale. On jako piłkarz pracujący z wieloma trenerami na pewno wyciągnął te najważniejsze jakby cechy, podglądną to, co ci trenerzy chcieli przekazać zawodnikom. Sam był doświadczony, grał z numerem 10. Był bardzo opanowanym zawodnikiem, w przeciwieństwie na przykład do mnie, kiedy ja bardzo ekspulsywnie podchodziłem do meczu, czy kłócąc się z sędzią, nie zgadzając się z jego decyzjami. Tutaj uważam, że Jurek bardzo dobrze sprawował się jako kapitan, a teraz będzie bardzo dobrze sprawował się jako kapitan statku, czyli tej naszej reprezentacji, bo on wiadomo, że jest tym trenerem, selekcjonerem i musi tych chłopaków troszeczkę teraz pozbierać do kupy. I na koniec tenis, bo znamy finalistki wielkoszlemowego Wimbledonu. To Niemka Angelika Kerber i Amerykanka Serena Williams. Williams jest pierwszą matką, która zagra w finale tej prestiżowej imprezy od 1980 roku. Jest też najniżej rozstawioną finalistką w historii po urlopie macierzyńskim. W rankingu WTA zajmuje 181 miejsce. Szczegóły w relacji Jana Pachlowskiego. Od kilku dni najważniejsze środki masowego przekazu w USA poświęcają wiele miejsca swojej tenisistce. Zgodnie podkreślają, że nie jest to dla niej łatwy okres. Z jednej strony Serena Williams cieszą bardzo zwycięstwa i powrót do wysokiej formy. Z drugiej strony nie może być przy urodzonej ostatniej jesieni córce Alexis Olimpii. Z tego powodu nie zobaczyła jej pierwszego samodzielnego kroku, co bardzo przeżyła. Tutejsze media przypominają, że Williams awansowała do 10. finału Wimbledonu, który 7-krotnie wygrała. Amerykanka ma szansę zwyciężyć 24. raz w zawodach spod znaku Wielkiego Szlema. W Londynie ostatni raz triumfowała 2 lata temu i co ciekawe gra wówczas także z Angeliką Kerber. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. A dziś półfinały panów. Novak Djokovic zmierzy się z Rafaelem Nadalem, a Kevin Anderson skonfrontuje się z Johnem Isnerem. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w całym kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Głównie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, po rejon Zatoki Gdańskiej, Mazury i Podlasie. Temperatura maksymalna Koszalin Zakopane 20, Gdańsk Kielce 21, w Olsztynie Suwałka, Białymstoku, Łodzi, Opolu 22, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów 23, w Warszawie i Lublinie 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pussy Riot spotyka się z Nosowską. Świetliki z Janerką. Cuevana Fides Public Image Limited. Gdzie? W programie tegorocznego festiwalu w Jarocinie. A na naszej antenie dzisiejsza audycja w tonacji Trójki. Sobotnia, lista osobista. I zagadkowa niedziela z Markiem Piekarczykiem w roli głównej. Na żywo z Jarocina. Katarzyna Stoparczyk spotka się tam z Piotrem Mecem. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone'a 8, 64 GB, zapłacisz 2899 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?

uzgodnione? No były konsultacje w tej sprawie i ostateczny produkt teraz został rozłożony, złożony, będzie rozpatrywany przez pana prezydenta. Ale pan prezydent wiedział, to nie jest dla niego zaskoczenie, nie, że nie, to jest nie, szykowane? Tak, tak jest, tak. Czyli nowelizacja jest potrzebna, bo była, można powiedzieć, niedoróbka, co się okazało w praktyce. Nie, to zawsze tak jest, że znaczy przy takich tego typu istotnych reformach, że rzeczywiście pewne rzeczy wymagają korekty i najważniejsze, żeby te korekty szły we właściwym kierunku. Czy prezydent weźmie pod uwagę opinię KRS-u o sędziach Sądu Najwyższego, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chcą dalej orzekać? I wyrazili taką wolę? Pan prezydent ma czas 60 dni na rozpatrzenie tej kwestii, no i w tym czasie podejmie decyzję. Ale czy weźmie pod uwagę? No, to jest decyzja pana prezydenta. On zapozna się z opinią KRS-u i weźmie albo nie, tak? Że, no, ma 60 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie i na wzięcie pod uwagę właśnie to co KRS przedstawił. Czyli sprawa nie jest przesądzona? No dopóki pan prezydent nie złoży swojego podpisu, to siłą rzeczy nie jest przesądzona. Jasne, ale czy będzie zwlekał do tego, to do jest końca decyzja, tego terminu? To jest decyzja pana prezydenta, pan prezydent... Jasne, że decyzja, ale chcę się czegoś od pana dowiedzieć, panie ministrze. Panie redaktor, wczoraj pan prezydent wrócił ze szczytu NATO. I tu rzeczywistość się na niego zwaliła. Tam też była rzeczywistość bardzo, bardzo istotna i kluczowa. Jasne, kluczowa zaraz dla o nas. Porozmawiamy. Więc no, poczekajmy, dajmy panu prezydentowi czas. Bo ciekawa jest sprawa i istotna, myślę, sędziego Iwulskiego, który na mocy ustawy i za wiedzą pana prezydenta kieruje Sądem Najwyższym, a on nie dostał pozytywnej opinii KRS-u. No więc pan prezydent, tak jak powiedziałem, pochyli się nad opinią przedstawioną przez KRS i no, podejmie decyzję. Dobrze, to ja się teraz pochylę nad bezpieczeństwem. Dzisiaj jedna z gazet stawia pytanie, czy czeka nas nowa Jałta? I stawia to pytanie w kontekście zbliżającego się spotkania prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem. Oczywiście nie jesteśmy przed spotkaniem, więc nie znamy. Więc nie wiemy, czy będzie Jałta. Nie wiemy, jakie będą ostatnie rezultaty, natomiast sądząc po przebiegu szczytu. Myślę i decyzja, które zapadły w Brukseli, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Zwróćmy uwagę na wypowiedzi. Była polemika oczywiście, jeśli chodzi o koszty ponoszone na bezpieczeństwo między Stanami Zjednoczonymi, a raczej krytyka Stanów Zjednoczonych w stronę Europy za zbyt wolne tempo zwiększania wydatków na zbrojenia, ale tej krytyce towarzyszyły jednocześnie dosyć no, niekorzystne dla Rosji słowa. No, mianowicie Trump krytykował europejskich sojuszników za to, że biorą udział w interesach energetycznych z Rosją. Krytykował Nord Stream 2. No, to nie były słowa korzystne dla Rosji przed spotkaniem z Putinem. Ale zobaczymy, jakie będą rezultaty tego spotkania w Helsinkach w poniedziałek. Ale myślę, że dziennikarze stawiają to pytanie także dlatego, że prezydent Trump jest uważany za osobę nieprzewidywalną, za osobę, która może zmienić zdanie, odwrócić wszystko o 180 stopni. Ja bym powiedział, że jest on osobą o niekonwencjonalnym stylu prowadzenia polityki. Natomiast z naszego punktu widzenia, począwszy od ustaleń szczytu NATO w Warszawie, do tej pory polityka amerykańska była, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, była bardzo przewidywalna. Amerykanie realizowali wszystkie ustalenia, które podjęto, łącznie z relokacją swoich sił wojskowych i nawet więcej niż tylko w ramach wysuniętej obecności, ale ciężka brygada pancerna. Także jeśli chodzi o wojskowe zaangażowanie i wojskową obecność w Europie, ona uległa zwiększeniu, również nakłady na bezpieczeństwo Europy. Pan prezydent Trump rok temu na spotkaniu, bo to nie był szczyt, to było spotkanie w Brukseli, zapowiedział zwiększenie nakładów, wydatków amerykańskich na bezpieczeństwo Europy do 6 miliardów dolarów. To się stało. Także z tego punktu widzenia tutaj widzimy taki pozytywny dynamizm, jeśli chodzi o obecność wojskową Amerykanów w Europie. A co Polska przywiozła ze szczytu NATO? Jakie aktywa? Przede wszystkim Ja wiem, że zainteresowanie mediów przyciągało przede wszystkim właśnie te takie ostre, krytyczne wypowiedzi prezydenta Trumpa, reakcja Europejczyków, ale istotne są konkretne ustalenia. Ja teraz pytam o sytuację Polski. Co my mamy z tego szczytu? Mamy z tego szczytu to, że co jest zresztą w interesie wszystkich sojuszników, ale szczególnie państw flanki wschodniej, w tym Polski, mamy decyzję o dwóch dużych dowództwach morskim w Norfolku, który ma zapewnić komunikację między Europą a Stanami Zjednoczonymi, ale też decyzję o dowództwie tyłowym w Ulm. To jest takie dowództwo, które ma się zająć w razie czego przerzutem wojsk, w tym również na kontynencie europejskim, w tym również, a może zwłaszcza na kierunku wschodnim. To jest niezwykle istotne. Te wszystkie decyzje związane również z gotowością sił tych tego pierwszego rzutu w ciągu 30 dni. To są konkretne wojskowe decyzje, które pełnią rolę odstraszającą. Dla potencjalnego przeciwnika z naszego punktu widzenia jest to zagrożenie ze wschodu od strony Rosji. A co dla nas wynika z tego, że prezydent Donald Trump chwalił Polskę, zresztą nie po raz pierwszy, za wydatki na obronność, a ganił innych, a najbardziej dostało się Niemcom. No. Czy to jest tylko taka satysfakcja, czy jakieś konkrety też mogą się z tym wiązać? Na przykład, czy te dwie krótkie rozmowy prezydentów Dudy i Trumpa przybliżają nas do stałej bazy amerykańskiej w Polsce? Na pewno przybliżają, stwarzają dobry klimat do zwiększenia wojskowego zaangażowania, w tym wojskowej obecności, w tym również być może stałych baz w Polsce. Na pewno tworzą też atmosferę do tego, żeby Polska była postrzegana, i taka jest zresztą, przez sojusz, przez naszych partnerów, jako liczące się poważne państwo. No to jest, ja przypomnę, ubiegłoroczny sukces konferencji państw Trójmorza, na której właśnie prezydent Trump był w Warszawie, od tego zaczął swoją podróż po Europie. Spotkanie dziewiątki bukareszańskiej, czyli tych państw flankowych NATO niedawno również w Warszawie, więc dobrze, to, wiemy, to wzmacnia naszą pozycję jeszcze... wobec partnerów sojuszników europejskich na pewno. Ale jeszcze to wszystko wiemy, ale o bazie nie wiemy. Natomiast prezydent powiedział, że rozmowy w sprawie bazy są bardzo zaawansowane. Podobnie mówił, będąc w Trójce, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który był niedawno w Waszyngtonie. Czy finał tych rozmów, czyli jakieś dobre wieści w tej sprawie, mogą nastąpić podczas, czy też równolegle z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, która będzie prawdopodobnie we wrześniu? Prawdopodobnie we wrześniu, tak jak pan powiedział, pan prezydent, jeszcze poczekajmy z ustaleniem konkretnej daty. No oczywiście w ramach przygotowań do tej wizyty będziemy zabiegać, żeby towarzyszył jej, zresztą to zawsze jest taka praktyka działania pana prezydenta, żeby towarzyszyły jakieś konkretne efekty i ustalenia. No jest za wcześnie jeszcze mówić o finale, bo finału nie ma. Ale jest to możliwe? Jak to pan ocenia dzisiaj? Znaczy, ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, zwłaszcza wojskową ze Stanami Zjednoczonymi, tam jest, mamy mnóstwo obszarów. Oczywiście mówimy to, co brzmi w mediach o bazach, o stałej obecności. Mówimy o zwiększeniu obecności. Mówimy o zakupach i współpracy, jeśli chodzi o modernizację armii. Mówimy też... właśnie, to ja o te zakupy chciałam zapytać, ponieważ prezydent powiedział przed rozpoczęciem szczytu dziennikarzom, że za miesiąc, półtora miesiąca będą dobre wiadomości na temat zakupów. I właśnie, czy to będą zakupy w amerykańskim sklepie, czy może w australijskim second handzie? Dlaczego? Second handzie. No wie pan dlaczego. Nie, no, jakbyśmy kupowali czołgi Leopardy. Ale ja mówię nie była mowa o second handzie, mówiliśmy. O australijskich korwetach. Australijskie korwety są interesującą propozycją. Ostateczną decyzję podejmie w tej kwestii MON. Pan prezydent jest w stałym kontakcie z ministrem obrony. Mówiąc to, co powiedział, to oczywiście bazował na informacjach i na pewnych rzeczach, na informacjach, które otrzymał od pana ministra Błaszczaka. Tutaj jest stały kontakt między panem prezydentem a ministrem. Poczekajmy na tak jak zresztą tutaj no dobrze, ale, pan minister... Ale czy to pytanie jest zbyt daleko idące, jeżeli ja pytam, czy tu chodzi właśnie o te australijskie korwety, czy właśnie o wytwory amerykańskiego przemysłu obronnego. Ja powiem tak, że nie korwety, pozwolę sobie poprawić, oraz tylko fregaty. Przepraszam, większe. Ale pan, ja powiedziałam tak. Korwety i pan powtórzył o tym. Tak, być może odruchowo. Tak. Chodzi o fregaty, to jest brane pod uwagę. Są również brane pod uwagę zakupy, czy współpraca, jeśli chodzi o jeśli chodzi o systemy obronne ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj przecież od dłuższego czasu przecież mówiliśmy o HIMARS-ach, mówimy o systemach antyrakietowych. Także tak, możliwe są zakupy. No i oczywiście przecież nie wykluczamy współpracy z partnerami europejskimi też. Czy prezydent Trump może zablokować Nord Stream 2? Czy jeśli tak bardzo, no można powiedzieć, rugał Niemcy w sprawie zakupu gazu, to za tym może coś iść konkretnego? Czy chodzi tylko o taki wstrząs moralny? No za tym mogą iść sankcje amerykańskie wobec firm, które w takim projekcie uczestniczą. W tej chwili prezydent Trump wywiera nacisk polityczny. My oczywiście jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ od początku żeśmy krytykowali tą całą inicjatywę, która ma, zresztą jak przyznała sama pani kanclerz Angela Merkel, ma również, mówię o Nord Stream 2, wymiar polityczny, a nie wymiar czysto biznesowy. No, zobaczymy, co będzie dalej, ale na pewno pozycja Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, opinia prezydenta Trumpa ma bardzo istotne znaczenie dla zablokowania, również z politycznego punktu widzenia niekorzystnej dla całej Europy inwestycji. Na koniec bardzo krótkie pytanie o dwóch Donaldów na szczycie. Czy to było o jednego Donalda za dużo? Mówię o słowach i gestach, które padały. No tak, tam pokazały się w internecie takie gesty, ale ja muszę powiedzieć, że to był szczyt przywódców państw, a Donald Tusk odgrywał tam kluczową rolę, a Donald Tusk był tam bardzo mało, czy wręcz niezauważalny. Liczyli się przywódcy państw, bo to oni podejmują decyzje, a Donald Tusk zajmuje się obsługą przywódców Europy. A liczyli się przywódcy Europy wobec Donalda Trumpa. Tak to wyglądało. Dziękuję bardzo. Paweł Soloch, szef BBN-u, minister w Kancelarii Prezydenta. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując lodówkę do zabudowy Samsung z technologią No Frost, zapłacisz tylko 2449 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba z harmonogramem pracy, zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepaslimin. Tak, ale Hepaslimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepaslimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 8:30. Krzysztof Zyblewski i skrót informacji. Rolnicy będą protestować w Warszawie. Manifestację organizuje Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw, bo jak twierdzi, rolnictwo jest w złym stanie. Organizatorzy protestu przekonują, że zakłady przetwórcze, którym sprzedają swoje owoce, sztucznie zaniżają ceny. Manifestacja rozpocznie się o 13:00 na Placu Konstytucji. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że monitoruje sytuację i analizuje wszystkie sygnały dochodzące z rynku. Resort chce doprowadzić do porozumienia między producentami i przetwórcami. W południe na Zamku Królewskim w Warszawie zbierze się Zgromadzenie Narodowe. Podczas obrad połączonych Izb Sejmu i Senatu przewidziano orędzie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. Bojkot zgromadzenia zapowiedziała Platforma Obywatelska. Nie wiadomo jeszcze, czy na Zamku Królewskim pojawią się posłowie PSL-u i Nowoczesnej. Donald Trump krytykuje premier Theresa May w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i grozi brakiem umowy handlowej, gdyby Brexit okazał się zbyt miękki. Dziś główny dzień wizyty amerykańskiego prezydenta na Wyspach. Głównym tematem rozmów Trump-May ma być handel. W wywiadzie dla tabloidu The Sun amerykański prezydent zadeklarował, że jeśli Londyn rzeczywiście postawi na harmonizację przepisów z Unią, do podpisania pobrexitowej umowy handlowej między Londynem a Waszyngtonem prawdopodobnie nie dojdzie. I jeszcze informacja dla kierowców. Po wypadku autostrada A4 między Gogolinem a Górą Świętej Anny jest w stronę Wrocławia całkowicie nieprzejezdna. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Dwie osoby ciężko ranne przewieziono do szpitali. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Stany Zjednoczone złożyły w Organizacji Narodów Zjednoczonych skargę na Rosję i Chiny w sprawie naruszenia embarga handlowego wobec Korei Północnej, poinformował o tym dziennik Wall Street Journal, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Zarzuty dotyczą sprzedaży paliwa rządowi w Pjongjangu. Szczegóły zna Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone złożyły skargę na Chiny i Rosję w ONZ-owskiej Komisji do Spraw Egzekwowania Sankcji wobec Korei Północnej. Amerykanie zarzucają Moskwie i Pekinowi sprzedawanie Koreańczykom benzyny i innych paliw. Ponad nimi to określone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Dostawy były rzekomo dokonywane za pomocą statków już wcześniej obłożonych międzynarodowymi sankcjami. Amerykanie przekazali komisji daty nielegalnych transportów ilości dostarczanych paliw, a także fotografie kontenerowców i tankowców zaangażowanych w nielegalne transakcje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zostając jeszcze na chwilę przy Amerykanach, sekretarz skarbu oświadczył wczoraj, że administracja koncentruje się obecnie na cłach odwetowych innych krajów nałożonych na dobra amerykańskie w reakcji na taryfy celne wprowadzone przez Waszyngton. Prezydent Donald Trump oświadczył z kolei wczoraj po szczycie NATO, że Stany Zjednoczone mogą wprowadzić restrykcje wobec europejskiego przemysłu samochodowego, jeśli Unia Europejska nie będzie traktowała jego kraju sprawiedliwie w kwestiach handlowych. Prezydent dodał, że jego administracja będzie starała się wynegocjować porozumienie handlowe z Chinami. Donald Trump powiedział: obecnie prowadzimy okropną bitwę handlową z Chinami, ale myślę, że w końcu rozwiążemy tę kwestię. Tymczasem polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział także podczas szczytu NATO, że ewentualne amerykańskie sankcje wobec firm, które są zaangażowane w projekt Nord Stream 2, byłyby możliwe z punktu widzenia prawa. Władze fińskie, szwedzkie i niemieckie wydały już zgodę na to, by gazociąg przebiegał przez wody terytorialne tych krajów. Takiej zgody nie wydali jeszcze Duńczycy. Ekonomia w Trójce wróci za pół godziny po 9:00. Audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. A ja teraz Państwu przedstawię prognozę pogody, która mówi, że w całym kraju będą chmury, ale chwilami też będzie słońce, wszędzie może przelotnie padać, a miejscami zagrzmi. Wiatr na północnym wschodzie przeważnie słaby, poza tym umiarkowany, okresami porywisty. W całym kraju może padać, więc sprawdzamy temperaturę pod dachem. Czyli kolejny zestaw wymyślony przez Darka Pieroga. Chałupy 20, stodoły koło Opatowa 21, kuchnia koło Chełmży i Szałas koło Kielc 22, Buda koło Dynowa i Domki koło Limanowej 23, pokój koło Namysłowa i z kolei Łazienki Warszawskie 24 stopnie. Za granicą mamy, no nie, w Kanadzie i Glolik, no może i tak. Faktycznie 8 stopni, no to chłodno. Obora w Czechach i Komora w Chorwacji 25, Nora w Szwecji i Budka w Rosji 26, Hala w Japonii 32 stopnie. Mamy jeszcze Wigwam, czyli Wigwam Inn w Kanadzie 27 i na końcu jeszcze jedna hala, ale w Pakistanie 40. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca. Zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim piosenka dnia programu trzeciego. Na dzisiaj będzie to utwór Baseball. Sam and Bart. We graduated from the same high school within a year of each other. She used to say she'd never been as good at batting ball games as me. But she still treats him like a brother. She must have been sure I'd bit. There was something that I could not expect when she said, she said, teach me to pitch all your fastballs so that I could strike you. When relationships in his life faded, his mother always used to say, you have been too good, next time you'll make it. And made him think about this girl who still treats him like a brother. So far the biggest bull I've heard was not to try to make the first or third out of third place. Teach me to pitch all your fastballs so that I could strike you out before I just call you an asshole secretly fooling around. Teach me back of your shell. Put me on the back of your shell. Piosenka dnia była, a teraz gość, nie wiem czy dnia, ale dość regularnie pojawiający się. Ja pana, proszę pana, przedstawię. Pan się nazywa Piotr Bukartyk. Tak, nie Bałtruczyk. Nie, bo nie, nigdy taki błot u nas nie wystąpił, proszę pana. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Bardzo ładnie pan się przywitał. Przyniosłem piosenkę. Jestem dumny z pana. I powiem o niej tyle, że nosi tytuł przy okazji wyjścia z grupy, ale nie tylko o piłkę nożną mi chodzi. Rozszerzyłem zakres, który obejmuje tytuł, również o starania pana taty, pana premiera, o to, żeby pan Putin był dla nas miły. Tak ostatnio coś słyszałem. Pomyślałem sobie, że nie tylko z tej grupy wychodzimy w tempie przyspieszonym. Ponieważ piosenka wymowę ma nie do końca radosną, to żeby rozcieńczyć tę wymowę, zagram ją na gitarce miniaturce. Ale będzie pan wokalem towarzyszył gitarze? Będę towarzyszył gitarze wokalem. Bardzo dziękuję panu za ten mój odgłos paszczą, określenie mianem wokalu. Jestem dumny. Jestem dzisiaj łaskawy dla pana. Bardzo jest mi miło, tym bardziej, że to przed moim urlopem jest ostatni występ i wrócę dopiero po Woodstocku, czyli po Poland Rocku festiwalu. Jeśli pan oczywiście będzie tak miły i mnie jeszcze zaprosi, to... To ustalimy osobną. A teraz już, prawda? Już lecę? Niech pan już tak. Tak. Przy okazji wyjścia z grupy. Nie brzmi poważnie ta gitara, prawda? Nie, tak może być. Bo tutaj wszyscy starzy i młodzi wiedzą od zawsze, taki to kraj, co zawsze pierwszy z grupy wychodzi. Czy na poważnie, czy też dla jaj. I może przez to wszystko nam wisi, bo już tu wszystko było nieraz. I ten tam w krzakach pyton tygrysi, i ta z drabinki mowa do mas. Wszyscy szczęśliwi, tyle ma dla was kolejna władza, ta albo tamta. Nawet nie dziwi gwałtowny awans, gdy z palanta robi się kombatanta. I tak sobie myślę, brać pióro w dłoń, czy może raczej sensu to nie ma. Bo nawet gdybym pieśń tę dokończył, to i tak się przecież nie skończy temat. No ale wykrakał pan. Nie była to wesoła pieśń. Nie. Nie ma co się śmiać teraz. No teraz no, to mam się pogrążyć. To ja ją wymyśliłem? No tak. To nie ja wymyślałem. Ja to tylko komentuję. Oby nie była prorocza. No mam taką nadzieję oczywiście. O, i tego się próbujmy trzymać. W całej siły. Tak jest. Piotr Bukartyk. Kłaniam się. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Ja, a do usłyszenia z państwem, panie Piotrze. A teraz sygnalik jak zwykle. Audycja podróżna. No i oczywiście ruszamy świat dzisiaj na wschód, tam gdzie jest bardzo, podobno bardzo ciepło. Łukasz Karusta, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Gorąco. Jeśli wydaje się Państwu, że cieplej być już nie może, to dzisiaj będziemy w miejscu, w którym temperatura przekracza 50 stopni. Sylwia Przepłata z gorącego Dubaju uciekła na chwilę do Polski i zajrzała do naszego studia. Moją strategią na przetrwanie lata w 50-stopniowych upałach jest uciekanie z Dubaju, kiedy tylko mogę. Ale powiedz, jak sobie tam radzisz jednak, jak tam jesteś latem i jest te 50 stopni, jak żyć? Z klimatyzacji do klimatyzacji. Tak naprawdę jedynie wtedy, kiedy przechodzę z budynku do budynku, jestem na zewnątrz, czy tudzież gdzieś na balkonie, bo się nie da tak naprawdę. Wilgotność sięga 95%, więc jest tak jak w tropikach. Wszystko się klei i wszystko paruje, okulary, telefon. A dookoła piasek. Tak. Wilgotność jest najgorsza w lato tak naprawdę. Wiem, że podróżujesz też po innych krajach Zatoki Perskiej właśnie przede wszystkim latem. Dokąd jeździsz? Do Omanu. Oman to moje znalezisko ostatnich miesięcy. Jestem kompletnie zakochana. To zaledwie 2-3 godziny drogi samochodem z Emiratów. I ogólnie, jeżeli ktoś wybiera się w ten kierunek świata, uważam, że połączenie Dubaju i Omanu jest najbardziej fantastycznym planem na podróż, nawet tygodniową, jaki można sobie sprawić. To co jest takiego fantastycznego w Omanie? Oman od Emiratów różni się tym, że w Omanie jadąc taksówką, Omańczyk jest naszym kierowcą. Kupując pita bread, kupujemy ją od osoby, która jest lokalna. W Emiratach nie ma czegoś takiego. Dlatego Oman jest fantastyczny w takim kontraście do Dubaju, gdzie wszystko jest dużo bardziej skomercjalizowane. Mamy ogromny miks ludzi z Azji i z Afryki i nie mamy tak naprawdę kontaktu z lokalną ludnością, bo Emiratczyków jest zaledwie 10%. Czyli Oman jest prawdziwy, tak? Oman jest wyjątkowo prawdziwy i ludzie są niesamowicie przyjaźni. Jako przykład zawsze podaję taką sytuację, że jeżeli zepsuje nam się samochód gdzieś na ulicy, w małym mieście czy w większym, to wszyscy dookoła w promieniu prawdopodobnie 100 metrów wrzucą to, co robią w tej chwili i pośpieszą nam na pomoc. To jest wyjątkowo w naszych czasach na całym świecie. A co tam można zobaczyć? Bo mi się jednak kojarzy, że też przede wszystkim piasek. No oczywiście. Półwysep Arabski to przede wszystkim piasek, ale ten piasek też formuje się w dość niesamowite formy skalne i mamy bardzo dużo kanionów, które są porównywane do Wielkiego Kanionu w Stanach właśnie. Góry są też niesamowicie ciekawe, ogromne, wysokie, majestatyczne. Co ciekawe, jest też takie miejsce, nazywa się Jabal Akhtar, które przypomina trochę Machu Picchu. To są takie tarasy, na których, kiedy jest sezon, najpierw widzimy róże, a następnie w sierpniu, teraz właśnie nadchodzi sezon, będą granaty, więc można sobie chodzić i po prostu zrywać świeże granaty, takie dojrzałe, soczyste z drzewa. Czyli tam aż tak gorąco i tak sucho nie jest. Tam jest jakaś roślinność, tak? Roślinność jest. Jest w ogóle takie miejsce niesamowite bliżej Jemenu, które nazywa się Salala. I tam właśnie w okresie sierpnia uderza monsun letni i to miejsce po prostu się zamienia w dżunglę. Jest zielono, są wodospady. Wiem, że chcesz się wybrać do Arabii Saudyjskiej. Tam może być trochę trudniej. Może być, ale tamte... Arabia Saudyjska jest takim miejscem, które jest dla mnie niesamowicie fascynujące i cały czas trzymam rękę na pulsie, sprawdzam, kiedy wizy zostaną otworzone, bo w tym momencie jako kobieta, nie Arabka, nie muzułmanka, nie mam w ogóle możliwości wjazdu do tego kraju. To było dla mnie bardzo szokujące, że po prostu nie ma takiej opcji. Oczywiście mogę dostać wizę biznesową, ale to nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby to zrobić. Czyli jako wizy turysta. Turystycznej kobieta nie może dostać? Ja nie mogę dostać, ale ty również nie mógłbyś dostać. Są tylko dwie opcje, żeby dostać wizę do Arabii Saudyjskiej. Albo na hadż, czyli na pielgrzymkę, musisz być muzułmaninem do tego, albo biznesowe. Natomiast jeżeli chcemy zwiedzać Arabię Saudyjską jako turyści, to dopiero teraz te regulacje wchodzą w życie, na razie są w planach, jeszcze jakby de facto nie ma takiej możliwości. To znaczy, że tam turyści nie przybywają w ogóle? Tam nie ma turystów w Arabii Saudyjskiej? Nie ma, nie ma. I to jest właśnie fascynujące. Oczywiście to nie jest totalna biała... Jeden z takich krajów, tak, do którego nie jeżdżą turyści. Jestem bardzo blisko i wiem, że to miejsce oferuje niesamowicie wiele. Bardzo dużo o tym czytałam. Już mam mapę miejsc, które chciałabym odwiedzić. Wydaje mi się, że to jest niesamowite, że można wręcz mieć to poczucie, prawie że jak Marco Polo, odkrywanie nowych regionów. To umówmy się, że jak wrócisz z Arabii Saudyjskiej i będziesz znowu odpoczywać od upałów w Polsce, to zaprosimy cię znowu do Trójki i opowiesz nam o Arabii Saudyjskiej, tak? Z wielką chęcią. Sylwia Przepłata, bardzo dziękuję. Audycja podróżna. Teraz jeszcze sprawdźmy podróżne wiadomości. Duma planuje zaostrzyć przepisy na niebie. Za niesłuchanie poleceń pilota przewidziano wysokie mandaty i od 10 do 15 dni aresztu. Kary za lotnicze chuligaństwo będą jeszcze wyższe. Wszystko dlatego, że w Rosji coraz mocniej rośnie liczba incydentów z udziałem agresywnych pasażerów. W czerwcu Rosja wprowadziła już nowe prawo, zgodnie z którym akty wandalizmu dotyczące różnych form transportu są uznawane za przestępstwo i grozi za nie kara do 8 lat więzienia. Można też dostać grzywnę w wysokości od 18 do 30 tysięcy złotych. Dwa lotniska z Polski wśród najszybciej rozwijających się portów w Europie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy lotnisko we Wrocławiu zyskało aż 21 nowych tras, a Poznań 14. Wygrało lotnisko w tureckiej Antalii, gdzie przybyło aż 47 nowych kierunków. To efekt powrotu turystów do tego kraju. Na drugim miejscu moskiewskie Wnukowo, na trzecim berliński port Tegel. No to my lecimy i do usłyszenia za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dziękuję bardzo. To było o podróżach, a teraz jeszcze zmieścimy wesołą piosenkę na wakacje. I didn't care.